de ser aquí. Na din guzre na kate radiya. Didar ko tar se akhiya. Na din guzre na kate radiya. Jhalak dikhla ja, jhalak dikhla ja, jhalak dikhla ja, jhalak dikhla ja. Ek baar aja. Na din guzre na kate radiyan jhalak dikhla.